sarılıp öyle yalanlara tutunabilmek hayal olur. Yarını örtmek utanmadan yüzünü görse ziyan olur. Düğümlenmiş gözyaşım, sökülmez günahlarım boşuna. Şeytan çekici teklifleriyle kandırır seni de ezici teknikleriyle. Gözünü dikecek o sevdiklerine ve sonunda seni de gömecek sevdiklerinle aynı yere. Toprağın kokusunu duy, dinle, sor bana. Ölümün korosu mu bu, ibre sonlara gelmiş. Yolumuz uzun sandık ama bak geldik. Sonumuz budur şimdi, pişmanlık göğsüne bastırır beş ton. Güvenilir kaldı mı eş dost? Kapkara kanlıdır petrol ve tempo tutar dünya, hiç mi mert yok? Zamanla birikti elbet gibi, sana karşı savaşırım hep elbet biri. Çıkıp kazanacak onun için emrettiğin, hiçbir mirası kabul etmem devrettiğin. Hadi büyü de adam ol, okul iş çalış, evlen, hayat ister. Dökülen ilk kanı senden, bakarım aynada kim kalır benden. Eski ben yok artık, indarım evren. Sarılıp öyle yalanlara tutunabilmek hayal. Emeli bedeli nedir adamım, aforoz edilirim, her günüme yanarım. Temeli dökük evimin, eceli görüveririm. Kara bir geleceğe dönüşüp üşüşü veririm. Elini çek insan, ardını kollama. Montaj bir zihniyet, her telden zırvalar. Sevgi dostluk eşittir yalan. Köreliyor hayat, değişiyor zaman. Bağımsız halimdeyim, daimi kain. Benim halimi ziyan edenlerin belli failleri. Sahtekar zalimleri, şaptaban kamilleri. Mahvettim affet, bu mikrofonda katil benim. Paranormal bir tarz yaşam ortak. Zihniyetime göre saçmalar olmak. Mahzenin tıka beni, ver teybimi. Karakuyu anıl ve bir selam atmadan olmaz. Sosmak da olmaz, boş laflar ortar. Zorlanmak yoksa kalk ortamdan otla. Kontak bol orada, insanlar yosma. Bir morgda uzanmışım bonfak kulakta. Başını eğsen ne fark eder? Yalanların dimdik bakarken. Yüzüme gülsen ne fark eder? İçin kanalayıp sürünürken. Başını eğsen ne fark eder? Yalanların dimdik bakarken. Yüzüme gülsen.